بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا ناني موز وربيع الأول mwaka 1441 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ari al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. فكي باب لا يقول عبدي وأمتي، باب لا يقول عبدي وأمتي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وهو ملango كتاجو katika كتاب التوحيد ونمكتازا Muislamu kumuita mtumwa wake abdi au kijakazi chake amati. Anna talaffudha bihadhihi al-alfadhi al-madhkura yuhimu al-musharakata fi al-rububiyya. Kutamka lafzi hizi zilizotajwa abdi wa amati ndani yake kuna iham, yani yaweza kuja katika fikra kuwa kuna musharaka katika ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala na huyu anayemwita tumwa wake abdi wa amati. Fanuhi anhu taaduban ma'a rububiyya, kwa hivyo ikakatazwa na kukatazwa kwake ni kwa sababu ya kufanya adabu na ile sifa ya ulezi na utendaji kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa himaya bidi bisaddi dharai'i mufdiyati ila shirk, na pia ni kuhifadhi tauhid na kuzuia kila njia zinazopelekea katika shirki. Na ukitizama Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi katika hadithi nyingi ameziba kila njia ambayo kupitia kwa njia kama hiyo Muislamu aweza kuangukia katika shirki, hata kama ni kwa mbali. Utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia njia kama ile ili isiwapelekee katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح أي في الصحيحين كتك بخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم سمع لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم، لا ناهية إلان ناهية مكتازوا، والفعل بعدها مجزوم بها كجواز من لا الناهية. فعل نوكوج بعد لا هو مجزوم، أي لا يقول ذلك لمملوكه أسيمبي مجوين متمواك أن يملكي. أطعم ربك وضئ ربك، أطعم ربك بفتح الهمزة أمر من الإطعام، يعني مليش ونواكو. وضئ ربك أمر من التوضئة، يعني موشي يكونوا ياكي ونواكو بعد يقول. والنهي في الموضعين لمنع المضاهات لله سبحانه لأنه هو الرب، Na katazo lilokuja katika sehemu hizi mbili ni katika kukataza kujifananisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio ar-Rabb. Wa hadha al-man'u yakhtassu fi man'i ar-rububiyyati lil-insan. Makatazo haya yamekuja ikiwa yule ambaye wamwambia rabbaka nani ni mtu, ni mwanadamu, bi khilafi ghairihi, kinyume na asiyekuwa mwanadamu. Fayuqalu rabbud dari rabbud dabbati, hapa yakubalika kwa sababu kile kitu si mwanadamu, ni nyumba, kwa mfano ni mnyama, yaruhusiwa. Lakini kusema at'im rabbaka, wakusudia mtumwa ambaye ni binadamu, wadhi rabbaka, ili jambo Mtume wa sallama amelikataza. Na ukitizama katika dhahir rabbaka, isije mtu akaja akafikiria kuwa anayekusudiwa ni nani, ni mtu ambaye amepewa sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana ikakatazwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema waliyaqul sayyidi wa maulai, لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. بل بدل ياك يلم توما أنا بميت بناواك أميت سيدي مولاي وسباب السيادة معنى ياكني وانغوزي وجو يكيلي كيلي تشوكو شنياكو. وأيضا هناك فرق بين الرب والسيد، كن تفوت بين الرب مع السيد، فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق، كسب الرب نكت كمجينا الله سبحانه وتعالى نهيها كن اختلاف، بخلاف السيد، فقد اختلف في كونه من أسماء الله، كنيومنا السيد. ومختلفيان ونوفيونك ونجينا الله أو لا. وعلى القول بأنه منها فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل مال الرب. نا وقول يوالي ونوسمك هو السيد نكتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى لكن حالنا أمشهوري نويني وكتميك كما في لنفتميك الرب. وليقل سيدي ومولاي. المولى يطلق على معان كثيرة منها المالك وهو المراد هنا. المولى إلي نينو لتميكا كمانا نينجي سانا زيد يقوم، لكن هابا kinachokusudiwa ni mojawapo katika zile maana, nayo ni yule anayemiliki, yule bwana anayemiliki. Kwa mtumwa akimuita bwana wake maulai, yani akusudia yule ambaye ammiliki yeye. Qala wala yaqul ahadukum abdi wa amati lianna alladhi yastahiqu al'ubudiyyata huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na asiseme mmoja wenu kumwambia mtumwa wake abdi wa amati. Kiswahili hapo utasema abdi wa amati, utasema mtumwa wangu ama kija kazi changu. Lakini ikitumika kwa Allah subhanahu wa ta'ala usema abdi ni mja wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika lugha ya Kiarabu zote zatumika abdi wa amati. Hapa ikakatazwa لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى, kwa sababu anayestahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na anayestahiki mja kujichukulia kuwa ni mtumwa wake kwa uhakika na ni mja wake kwa uhakika ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولأن في ذلك تعظيما لا يستحقه المخلوق. وسبب katika jambo hili kuna kujikuza ambako hastahiki kiume kuwa na kujikuza kama huko. Alipokataza Mtume sallama mtu kumuita mtumwa wake abdi ama kija kazi chake amati, akatupa njia akasema waliyakul fataya wa fatati wa gulami, atumie maneno kama hayo. Lianna hadhi alfaz la tadullu ala alubudiyyati kadalalati abdi wa amati, sababu hizi lafzi hazielekezi katika ile alubudiyya kama vile mfano wa abdi wa amati. Mtu anaweza kuelewa vibaya, anaweza kuelewa kuwa ni kama kusudia ni mja wake yeye. Wa fiha tajannubun lil-ihami wa ta'adhum, katika lafzi kama hizi kuna kujiepusha na fikra kama hiyo mbovu ikaja kwa mtu, au mtu kujikuza na kujiona kwa kumuita yule mtumwa wake abdi na kijakazi chake amati. المعنى الإجمالي للحديث. ينهى صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أتكتازا كتمك متمشي أمبايو يويزا kubeba maana ama ikaingia katika fikra maana ambayo ni ya shirki au kukosea adabu au kumkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ni muhimu sana, anapozungumza Muislamu atizame anayemzungumzia ni nani. Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumziwa, yale matamshi yanayotumika ni lazima yana matamshi ya heshima, matamshi ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, matamshi yanaonyesha ta'dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtu asizungumze mazungumzo ambayo yatabeba ndani yake iham kama kuna kiasi fulani hivi cha kukosea adabu, na haswa akiwa anayezungumziwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kadhalika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kumadhimisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nitawapa mfano wa lafzi ambazo ni ukosefu wa adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kulipigwa kura katika nchi ya Iraq wakati bado mtawala ni Saddam Hussein. Zile kura zikatoka natija, rais akapata 99%, yani bimaana amepingwa na 1% peke yake. Nafikiri mwafahamu kumefanyika nini hapa. Sasa wakati huo huo dawla tul yahud wakawa pia wao wako katika kura, au baada ya hao wakapiga kura wao, ikatokea 52% kwa 48%, yani bi maana wameshindana kwa 2% pekee yake. Kitu kama hicho. Akasimama bwana mmoja khatibu anaitwa mwana wa chuoni, na haya ninayozungumza yako mpaka leo kwenye YouTube, ukienda utaipata hiyo khutba kwa video, si khutba ya nimerekodiwa sauti tu, kwa video utaiona. Na mpaka leo hajasema kuwa amekosea. Akasema uhanniu Israel ala adalatiha, maneno kama hayo, nawapa pongezi Israel. Mwanzo ile ni dawla tul yahud, si Israel, yani aipa pongezi dawla ya Mayahudi kwa uadilifu mkubwa waliokuwa nao, bi maana wamepishana kwa 1% tu, si kama nchi au baadhi ya nchi za Kiarabu ambapo raisi amepata 99%. Lau kama Allah atashuka kwenye ardhi kisha aseme apigiwe kura, hawezi kupata kura hizo. Sio mafahamu. Allah akishuka kwenye ardhi kisha waambie watu nipigieni kura, hawezi kupata kura 99%. Wacha yeye huyo akatumia lugha kama hii. Hii lugha ni kufru waliyadhu billah. Maneno kama haya kuyatumia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufru waliyadhu billah. Na mtu akayazungumza hakupata mfano wa kutoa isipokuwa khaliqu samawati wal ardi, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ampigie mfano kama huu. Na mpaka leo yuko huyu bwana na iwatetewa hizbiyun kuwa na jitihadi zake pale alipopata mfuate, pale alipokosa mwache. Mtu ambaye azungumza maneno kama haya, Yusuf al-Qardawi. Yusuf al-Qardawi ndio asema maneno kama haya. Na mtu kama ayaona haya ninayozungumza si kweli, aende kwenye mitandao atayaona haya maneno akizungumza mwenyewe. Kwa lau kama Allah angelishuka kwenye ardhi asingelipata 99% kwenye kura. Haya ndio maneno yanayotumika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno maovu machafu sana aliyozungumza huyu bwana. Wallahu musta'an. Kwa hivyo anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima mtu afanye adabu. Na lafzi ambayo yatumika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake usitumie wewe. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewaita waja wake ibadi, kamuita mja wake abdi. Na ikiwa ni mwanamke amati. Kwa hivyo lafzi kama hii itumike kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, saddan lidhari'ati almufdiya ila ash-shirki. Thumma arshada sallallahu alayhi wasallam إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه. كشمتم سلم أكتوليكيزا كتك لفظ أمبايو إمسلميكا حكونا إيهام دانياكي متو هاويزي كفكرية كتكبان دانياكي ليكون بديلا من اللفظ الموهم إيه بدالة هي لفظ أمبوني موهم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. نهيك تككواكي متوم سلم ni kuihami tauhidi na kuihifadhi aqida ya Muislamu. Tizama namna gani Mtume wa sallama ameihami tauhid mpaka katika lafzi, pia akatukataza lafzi zozote ambazo zaweza kumpelekea Muislamu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadith lilbab أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي. مناسبة حديثه نملنقه نكون دنياك من مكتاز يمتو كميتم تمواك عبدي وأمتي. ما يستفاد من الحديث؟ أولا النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشركة. مكتاز ya kutumia lafzi ambazo ndani yake ni kama mfano kuelekezwa katika shirki. Kuna iham na mtu aweza kufikiria jambo kama hilo. Kwa hivyo likakatazwa lafzi lolote ambalo lapelekea katika mtu kuingiliwa na fikra kama hizo. Thaniyan saddu turuqi almusilati ila shirki, kuzuia njia zote ambazo zapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujenga juu ya makaburi. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kujenga juu ya makaburi. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil bina'i 'ala al-qubur. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujenga juu ya makaburi? Amekataza kwa sababu katika kujenga kwenye makaburi, kujenga lile kaburi hupelekea mtu akaingiliwa na fikra na mawazo kuwa yule aliyejengewa lile kaburi ana ubora fulani. Na namna hii ndio shetani anapomvutia katika kuingia kwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. akakataza Mtume صلى الله عليه وسلم kuweka makaburi ndani ya misikiti, kwa sababu mtu akiangalia makaburi ya Waislamu wote yako makaburini kule, wamezikwa kule, lakini huyu amezikwa msikitini. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu wa ibada sana, labda pengine alikuwa hatoki msikitini huyu, ndio maana akazikwa hapa hapa msikitini. Au huyu wali mkubwa, haiwezekani kuwa atazikwa hapa msikitini, isipokuwa kuna kadha wa kadha wa kadha, kisha polepole pale ndio kuanza kutungwa visa. Na pengine ni mtu wa kawaida tu, ni mtu Muislamu wa kawaida tu, lakini kukatungwa pale vitu vya ajabu. Na wakati mwingine aweza kuwa ni zindiq kama Ahmad al-Badawi, zindiq mina zanadika, kisha ajingewe lile kaburi na watu watatoka watokako kuja kumuomba lile maiti. Na msifikiria hawaombi maiti hawa, waongo, wazungumza kwa maneno yao. Kwa ili jambo la kumuomba yule maiti na kumshtakia yule maiti dhiki zako si shirki, wao wasema si shirki. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hawa tukaribisha karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, watujiongeza karibu na Allah, lakini hawajui kuwa hujja wanaoitoa ndio hujja ile ile ambao washirikina wa Quraysh walitoa. Innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum, hao mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi. Kuna makosa gani kuomba yule aliyezikwa? Kuna makosa. Mtume صلى الله عليه وسلم asema idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, ukiomba muombe Allah na ukitaka msaada utaki kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukawaona waenda haswa kuwaomba, Allah subhanahu wa ta'ala awaambia, enyi mnaoomba maiti, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Tizama, Allah ameita kuwaomba hao kwa nini? Ni ushirikina, ni shirk. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe ambacho hakitamuitikia maombi yake mpaka siku ya kiyama, haitikii kitu. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا biibadatihim kafiri. Ngalia, Allah ameita kile kitendo cha kuwaomba hawa nini? Ni ibada. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu yuasoma yuapita tu, na kusudiwa si mimi hapa, akusudiwa mwingine, si mimi. Wewe unaomba maiti, na yule anaomba sanamu, na yule anaomba mti, na yule anaomba bahari, anaomba jua, anaomba mwezi, ndio mnaokusudiwa hapa katika hizi aya. Nyie ndio makusudiwa. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun. Allah akawaita kufar wale wanaomuomba sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu da'watul haqq walladhina tad'una min dunihi la walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكيد ولي ونوم بس يقوى الله سبحانه وتعالى كوى لكفار والعياذ بالله. ويبو تزام متومز صلى الله عليه وسلم أليجوا هاي من بيوتي هاي تفريكية كتكواتكم شركيش الله سبحانه وتعالى ككتازة. Unasema hakuna Muislamu ulimwenguni aweza kusujudia kaburi. Wengi tu. Wacha kusujudia kaburi, watu wasujudia wenzao, watu wenzao. Na sisi hapa tuzungumzii wale ambao hawajatamka la ilaha illa Allah. Watu wametamka la ilaha illa Allah. Na nyinyi mshaona mara ngapi watumia klipu watu waenda wamsujudia shekhe? Hamjaona nyinyi? Sasa wakataa kitu ambacho kiko wazi. Wangapi wafanye? tena siku msujudia tu na utoe na bahasha kwa chini, watoa bahasha hivi kisha wamsujudia kisha wapigwa mgongo hivi, mpumbavu amka nda zako wewe safihi wewe. Wamuabudu mtu kama wewe, wamsujudia. Wako watu wafanyao, na wako wanaosujudia makaburi, hata simbali hata hapa hapa tu wako kwenye hizi ziarati bid'ia wanazifanya, na wao wajanja. Ukiwaambia hizi ziarati bid'ia, waona wakataza kuzuru makaburi bwana. Tartibuni, wacha kurushia watu mchanga kwenye macho bwana. Ziara ya makaburi ya sunna yajulikana. Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, nendeni mkazuru makaburi ya wakumbusheni mauti na akhira. Nendeni mkazuru makaburi ya wakumbushe akhira. Malengo ni kuwa ukumbushwe akhira, umuombe yule maiti, si umuombe, umuombe yule maiti, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa wenda twakushtakia, wamshtakia nani? Kwani hapa mpolisi? Kuna mmoja anakwenda kwenye kaburi na kushtakia mawahabi wanzidi, bado basi wallahi mmoja kwenye kaburi apige kelele hivi, eti anakwenda kumshtakia maiti mawahabi, wachukua misikiti yetu mawahabi, apige kelele hivi kwenye kaburi, sallallahu alaihi wasallam. Dhikru albadil alladhi la mahdhura fihi ليستعمل مكان ما فيه محظور من الألفاظ كتاجة بدالة ambayo haina makosa ndani yake ili mtu atumie sehemu ya kile ambacho kimekatazwa, atumie lafzi ile ambayo haikukatazwa. Mtume sallam alipokataza hii lafzi la yaqul ahadukum at'im rabbaka wadh rabbak, akatoa hal akasema waliyaqul sayyidi maulai ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وكتوى متى صلى الله عليه وسلم بداله ambayo haina makosa ndani yake. Na hili ni jambo zuri, muislamu anapokataza jambo ikiwa kuna badala ataje ile badala, lakini sio qaida muttarida, yani lazima kila kinachokatazwa mulete badala yake, si lazima. Kuna mambo mengine ambayo yamekatazwa na isitajwe badala yake. Kuna mambo mengine ambayo yamekatazwa ni sitajwe badala, si lazima kuwa lazima kila kitu kitajwe badala yake. Kuna baadhi ya watu wakikatazwa jambo ala lazima kuwa tajwe badala yake, na hata akitajwa badala yake utamkuta kuwa bado hajaridhika. Kwa mfano waliokatazwa kuimba kwa jina la kuwa ni nyimbo za Kiislamu, anashidi islamia, wauliza sasa badala yake nini? Badala yake ni Qur'an, shika Qur'an usome, sikiliza Qur'an kwa sauti nzuri kisoma, utafaidika pakubwa sana. Lakini je, badala ya kutaja hii badala ndio watawacha? Waendelea tu vile vile, hao hao wanasema leteni badala, badala ya Qur'an. Na ukiwa utosheke na Qur'an utatosheka na nini? Lakini hivyo hivyo hawatoichukua hii badala na kuifuata. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.